خوشلگم جمالک جمالک ساچلگم اکلی بکلی چای خویر میسره بورمه بورمه خوشلگم جمالک جمالک ساچلگم نازلن رنگ بسقلنگ ده میسره چای لبان شکر چای چای چای چای شرن چای چای چای ده اصل چای منوات چای مچای بارم چای شکر چای چای چای چای شرن چای چای چای ده اصل چای منوات چای مچای بارم چای ما خوشلگم جمالک جمالک سوچلگم گپ گپرسم مشت میده چای خوی میده میسره چای چای چای چای خوی اگر چرچدم تو خالم بلگه ای چکت گلدم تو یانینگه دز راق چای خوی میسره شکر چای چای چای چای شرن چای چای چای ده اصل چای منو چای مچای بارم چای شکر چای چای چای چای شرن چای چای چای ده اصل چای منو چای مچای tonda tungacha bordi keldi mehmon bo'ldi samovarda choy damladik bayram bo'ldi maysaraga uylandim men to'ylar bo'ldi shakar choy choy choy choy sharan choy choy choy choy asal choy manava choy mechay barma choy shakar choy choy choy choy sharan choy choy choy choy asal choy manava choy mechay barma choy